شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولو ای دلبندم، عزیزای گلم، خوشگلای من. به نام خدای خوب و مهربون و سلام به همه شما نازنازیای خودم. شب همتون بخیر انشالله، همتون خوبین. بچه ها شما میدونین چراغ چیه؟ حتما میگیم بله، همونیه که شب که هوا تاریک میشه روشن میکنیم تا بتونیم اطرافمون رو ببینیم. کاملا درسته. حالا امشب دلم میخواد یه قصه از چراغ براتون بگم، یه چراغ قشنگ که برای یه کار خیلی خوب ساخته شده. بریم سراغ قصه‌م که اسمش هست چراغ مطالعه. یه روستای قشنگ بود، یه روستای سرسبز و زیبا که کنار یه رودخونه خروشان قرار گرفته بود. هر روز صبح خورشید خانم از پشت کوهای بلندش طلوع میکرد، همه جا رو روشن میکرد. وقتی غروب میشد و خورشید خانم میرفت که بخوابه، هوا حسابی تاریک میشد. وقت ماه و ستاره ها همه جا رو روشن میکردن، اما خوب روشنایی ماه و ستاره ها کم بود، واسه همین مردم چراغ خونه هاشونو روشن میکردن تا بتونن کاراشونو انجام بدن. تو یکی از خونه ها بابا علی و مامان مریم با بچه هاشون زندگی میکردن. یکی از بچه ها اسمش فاطمه بود، مدرسه نمیرفت، ولی یکی دیگهشون بزرگ بود، اسمش محمد بود و مدرسه میرفت. محمد و فاطمه یه اتاق داشتن، وسایل هر دوتاشون اونجا بود. اسباب بازی های فاطمه، عروسکش، کتاب های محمد و کیف مدرسهش. شبا که هوا تاریک می شد، فاطمه دختر گل ما باید شب بخیر می گفت و می رفت تو رخت خواب تا قصه یه شب بخیر کوچولو رو بشنوه، ولی محمد باید مشقاشو می نوشت، تکالیف مدرسهشو انجام می داد. فاطمه دلش می خواست چراغ خاموش باشه تا بتونه بخوابه. محمد دلش میخواست چراغ روشن باشه تا بتونه مشقاشو بنویسه، درساشو بخونه. اون دلش میخواست شاگرد اول مدرسه بشه. محمد نمیدونست چی کار باید بکنه، مشکلشو چه جوری باید حل بکنه. این بود که به پدرش گفت بابا جون، شبا فاطمه قبل از من میخوابه، من درسام زیاده، باید چراغ روشن باشه، ولی خب فاطمه هم باید بخوابه. بابا علی گفت فردا این مشکل رو حل میکنم، نگران نباش. محمد تشکر کرد و رفت به خوابه. دلش میخواست هرچی زودتر فردا بشه تا ببینه پدر جونش میخواد چی کار کنه. محمد صبح مثل همیشه بیدار شد، دست و روش و شست و صبحانش رو خورد و کیفش رو برداشت و رفت مدرسه. موقع برگشتن از مدرسه با خودش فکر میکرد بابا علی چجوری میخواد مشکل رو حل کنه. بالاخره رسید خونه، بابا علی هنوز نیومده بود. بچه ها ناهارشون رو خوردن و هر کدوم مشغول کار خودشون شدن. صدای زنگ در که اومد، محمد رفت و در رو باز کرد، بابا علی بود. محمد و فاطمه سلام کردن. مامان به بابا گفت خسته نباشی، ناهار آماده است. بابا علی یه بسته دستش بود که داد به محمد و گفت اینم راه حل مشکل شما. محمد گفت بابا جون این چیه؟ بابا علی گفت چراغ مطالعه، از امشب دیگه میتونی درساتو راحت بخونی، فاطمه هم میتونه راحت بخوابه. محمد گفت چجوری؟ بابا علی گفت صبر کن تا برات بگم. بابا و محمد رفتن تو اتاق و بابا علی چراغ روشن کرد. چراغ یه پایه داشت. بابا علی سر چراغ گردوند روی کتاب محمد. چراغم فقط کتابا رو روشن کرد، بقیه اتاق تاریک بود و اگه کسی میخواست بخوابه هیچ مشکلی نداشت. محمد خیلی خوشحال شد، از پدر تشکر کرد، فاطمه هم از پدر تشکر کرد. هوا که تاریک شد، محمد و فاطمه رفتن تو اتاق. محمد چراغ مطالعه رو روشن کرد. هم مشقاشو نوشت هم درساشو خوند، اون هم بدون عجله و با آرامش. واسه همین هم هر چی رو که خوند خوب خوب یاد گرفت. فاطمه هم رادیو رو روشن کرد و با شنیدن قصه قشنگ آروم آروم خوابش برد. هزاران آفرین به بابا علی که مشکل فاطمه جون و آقا محمد رو حل کرد. بله، با یک چراغ مطالعه. شما هم چراغ مطالعه دارین؟ خیلی خوب. چراغ مطالعه خیلی خوب میتونه کمک بکنه. اگه شما درس و مشق دارین، با چراغ مطالعه این کار انجام میدین و بقیه هم میتونن به راحتی استراحت کنن. خب گلای قشنگم، وقت استراحت شما هم رسیده. قصه رو شنیدین، امیدوارم دوست داشتین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.